तस्य वागेव स्मित प्राणोधमो जिह्वारचिश चक्षुक्ष चक्षुरंगारा श्रोत्रं विस्फुरिंगाः तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नो देवा अन्नं जुह्वते तस्य आहुते रेतः संभवति। अरे पुरुषो भाव गौतम अग्नि, हे गौतम पुरुष भी एक अग्नि है, पुरुष में अग्नि का दृष्टि करो, उसकी वाणी ही संविदा है। तस्य वागेव समित, ये वाक रूपी निमित्त से साधन से वह पुरुष अपने विचारों को समय प्रकार से दूसरों के सामने में प्रकाशित कर देता है, इसीलिए वाणी को संविधा के समान कर दिया। प्राणो धूम, प्राणी धूम है, मुख से निर्गमन करता है, मुख से ही वाणी बोलती है, मुख से ही निर्गमन भी होता है प्राणों का, अतएव जो है मुख प्राण का दृष्टि, प्राण में धूम का दृष्टि का। जिह्वा अर्चि ही, और जिह्वा हृदय डूबती है ना, बहुत चपला है, जैसे अर्चियां हृदय डूबते हैं उसी के साथ समय से जिह्वा में अर्चि का दृष्टि कर दिया। चक्षुरंगारा, और चक्षु ही अंगारे हैं, क्योंकि यहाँ प्रकाश का किंचित सादृश्यता होने के कारण से अंगारों के समान कर दिया। श्रोत्रम, श्रोत से लक्षित यहाँ शब्द, शब्द की विस्फुलिंगा, वही जो बोलता है वह चारों दिशाओं की ओर बिखरता है, अति विस्फुलिंग के समान विस्फुलिंग है श्रोत्रोपलक्षित शब्द। तस्मिन् तस्मिन् अग्नौ, वह यह इस अग्नि में दे अग्नौ देवा अन्नम जुवती, देवता पूर्वोत्पन्न अन्न को भोजन पानी के मध्य, देवदस तात्पर्य पहले ही बोल चुके हैं, अध्यात्म में प्राणादि इंद्रियां और जो है अजयी में तत्मान देवता अग्नियादि, उन्होंने जान को आहुति दे दी अर्थात भोजन खाया पिया, तस्य आहुति रेत संभूति, उस आहुति का कार्य रूपेण रेत मन वीर्य उसके सामर्थ्य विशेष उत्पन्न हो गया। पुरुषो वाव गौतम अग्नि, तस्य वागे वस्मित, उसका वाणी समिदा है, क्यों वाचा ही मुखेन, वाणी विशिष्ट मुख के द्वारा ही समिध्य दे पुरुषो नमो कहा, सम्यक प्रकार से विचार विचारों को प्रकाशित कर लेता है पुरुष, और गूंगा ऐसा नहीं कर सकता। प्राणो धूमो, धूम मुखा निर्गमना, धूम के समान मुख से भी बाहर निर्गमन करता है। जिह्वा अर्ची लोहित, जिह्वा ही अर्ची है, इधर लोहित रंग भी है, चपलता भी है। चक्षुरंगारा भास आश्रयत्वात् प्रकाश आश्रय होने से, श्रोत्रम अर्थात श्रोत्र भी शब्दाः विस्फुलिंगाः विप्रकीर्णत्व सामान्यात् विप्रकरणता की साविष्टा के कारण से, यहाँ पर शब्दों को ही वो जो बोलता है वह शब्द दशो दिशाओं में फैलता है, जैसे चिंगारियां फैलते हैं उसी प्रकार सामान्य मन्यत अन्नम ज्योति रिया संस्कृतम, रिया से संस्कार जो विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्री बनाकर खाता है, उस आहुत का कार्य उत्पन्न हो गया। योषा वाव गौतम अग्नि तस्या उपस्थ एव समित, यद उपमंद्रे दे सधूमो योनि रर्चि ही यदंतः करोति अंगारा अभिनंदा विस्फुलिंगाः तस्मिन् तस्मिन् अग्नो देवा रेतो जुहोति तस्या आहुतेर गर्भा संभवति। योषा वाव गौतम अग्नि, हे गौतम स्त्री भी एक अग्नि है, अतः स्त्री में अग्नि का दृष्टि करनी चाहिए। तस्या उपस्थ एव समित, तार्श अग्नि के प्रति पुरुष का जो लिंग है उपस्थेन्द्रिय वही क्या है संविधा के समान संविधा है, अतः स्त्री में ही दोनों अंश को घटाना है, तो स्त्री का जो बाह्य हिस्सा है उस क्षेत्र का उस देश का उसको उपस्थ कहेंगे, और उसका भीतर जो होता है वो योनि कहेंगे, इसलिए उपरितनो देश ऐसा टिप्पण करने भी, जब अग्नि कुंड में ही पूरा घटानी हो तब उपस्थेव समित, हाँ तो अग्निकुंड से भिन्न भी संविधा होते हैं ना, जैसे अन्यत्र यहाँ पर्याय में तब तद अवय को ही अधिकतर लिया गया तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और बाह्य अग्नि में आप क्या करते हो देखते हैं तो लकड़ी अलग डालते हैं, अग्नि का कुंड से संबद्ध नहीं होता, असंबद्ध ही होता है, उसी में स्त्री से असंबद्ध जो पुरुष का लिंग उपस्थ से भी लिया जा सकता है, वो भी इन्होंने बाद में दिया वस्तुतः उपस्थ पुल्लिंगम योनि स्त्री गुह्य, ऐसे टिप्पणकार ने नीचे स्पष्ट किया है। यद उपमंत्र सधूम, और जो पुरुष स्त्री को या स्त्री पुरुष को संभोगार्थ जो प्रस्ताव रखता है या जो प्रेरणा देता है उसी का नाम, उसमें क्या करना, धूमग दृष्टि, तार्श क्रिया विशेष में धूम दृष्टि, योनि रचि ही, उसका योनि ही अर्चि है, जो गृह देश है वही अर्चि है। यद अंत करोति, और जो उनका संबंध होता है वह संबंध होने का नाम में अंगारों का दृष्टि करना है। अभिनंदा विश्वलंगाहा, और उसके कारण से प्राप्त जो क्षुद्र आनंद है उस आनंद को ही विश्वलंग का दृष्टि करनी चाहिए। तस्मिन् तस्मिन् अग्नौ तारस अग्नि में देवताओं ने रेत को आहुति दे दिया, अर्थ पुरुष का अपने वीर को, तो पुरुष सर्व इंद्रिय तदमान देवताओं ने मिलकर के आहुति दे दी। तस्य आहुतिर गर्भ संभवति, उस आहुति का एक स्वरूप गर्भ की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और वीर, ये पंच आहुतियों के माध्यम से क्रमशः छठा जो बाहर जो आना है, इस सृष्टि में जो आहुति हो गया वो गर्भ से निकला हुआ बच्चा ही आता है, वह गर्भ रूपा जो छठा में इसलिए वो पुरुष वचन को प्राप्त हो गया। योषा वाव गौतम आग्नि तस्य उपस्थेव उपस्थित कर दिया उपरतनो देश उपस्थिति तेन ही सा पुत्रादि उत्पादनाय समिद्यते, उसी के द्वारा वह स्त्री पुत्रादि का उत्पादन करने के लिए सम्यक प्रकार से दीप्त हो जाती है। ये उपमंत्रे थे सदोमह, और जो उपमंत्रण होता है आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेरणा होता है इस क्रिया के लिए, उसी का उसी में धूम का दृष्टि करे, वही धूम है। स्त्री संभवाद उपमंत्रण से अधिकतर स्त्री से ही प्रेरित होकर के होता है, स्त्री संभवाद उपमंत्र स्त्री से निष्पन्न होता है उपमंत्रण रूपी प्रेरणा। योनि अर्चिर, योनि ही अर्चिय, अभ्यंतर देश लेना, जब आप उपरतन देश लोगे इसको अभ्यंतर देश लेना पड़ेगा, यदि वहां पुरुष का लिंग ले लोगे तो यहाँ स्त्री का गुह्य प्रदेश ले लेंगे, इस प्रकार से शब्दों में विशेष अर्थ समझ रहा है। योनि अर्चि लोहित यह अंत करवती अंगारा अग्नि संबंध, और जो भीतर की ओर जाता है अर्थ संबंध कर देता है वह अग्नि से संबंधित होने के कारण से वही अंगारे के समान अंगारा है। अभिनंदा सुखलवा, खास विशेष सुख नहीं है तो क्षुद्र सुख होने के नाते विस्फुलिंग के अंगारों के पेट अंगों को अंगारों से भी जो बिखरता है वो विस्फुलिंग होता है, अगर अत्यंत क्षुद्र होने के नाते विस्फुलिंग क्षुद्रत्वा। तस्वीन तस्वीन अगर वह यह अग्नि में देवाहा रेतो ज्योति तस्य आहुतिर गर्भ संभवती थी, उस आकार रूपेण गर्भ उत्पन्न हो जाता है। एवं श्रद्धा सोम वर्ष अन्न रेतो हवन पर्याय क्रमेण आप एव गर्भभूता चाह, आगे ना संबंध इस श्रद्धा सोम वर्षा अन्न और रेत इस आहुति के पर्याय क्रम पर्याय न एक के अनंतर हुई जो क्रमश हुई जो इस आहुति क्रम से अंत में क्या हुआ, वो जो जल था आहुति के रूप लक्षित क्या था, आहुति का समवायी जल, और जल का भी कारण क्या था आपका संकल्प, अतः उससे लक्षित हो गया यजमान, वह यजमान ही क्या था अंत में क्या हुआ गर्भभूता गर्भभूत हो गया, वह जल ही गर्भ रूप धारण कर गया अर्थात यजमान ही दोबारा गर्भ को प्राप्त किया। तथा अपाम आहुति समवाय प्राधान्य विवक्षा आप पंचम में आहुत पुरुष इसीलिए जल रूपी जहाँ लक्षित जो था वही आहुति का समवाय कारण होने के नाते प्राधान्य रूप की प्राधान्यता की विवक्षा करते हुए आहुति में ओतप्रोत है, प्रत्येक चीज में जलांश अवश्य ओतप्रोत होता है और संकल्प तो जल प्रदान से ही किया जाता है, अतएव जल की प्राधान्यता को विवक्षा करता हुआ ये बात कह दिया जाता शुरू में आप पंचम पुरुषवचनी, यह जल ही पांचवी आहुति में जाकर के वह पुरुष शब्द वाच्य होने लगता है ऐसे कहा गया था। न तो आप एव केवल सोम आदि कार्य आरभन्ते, क्योंकि जल ही सोम आदि कार्यो को कैसे उत्पन्न करे, जल से थोड़ा हो गया पानी अपने आप हो जाएगा कि फिर तो जरा गंगा जी इधर उधर जा कहीं घड़े में रख दो पानी धीरे धीरे अपने आप हो जाए उसके अंदर घड़ा बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए केवल जल मात्र ही सोमादि कार्य को आरंभ कर देता है ये इसका तात्पर्य नहीं समझे आप। नचे आप अतिवृत कृता संति और आप अत्रिवृत कृता न संति, क्योंकि जो जल है जो त्रिवृत के बिना केवल जल आपको मिलेगा ही नहीं, जो भी जल होगा वो पंचीकरण किया वही जल होगा, जो भी आप जल अनुभव करते हैं व्यवहार में वह जल पंचीकृत ही होता है केवल जल से मिलेगा ही। जो केवल जल है वो तो अपंचीकृत होता, अत्यंत सूक्ष्म है, वो तो अपना क्रियाकलाप कर्मकांड के व्यवहार में आने वाला चीज ही नहीं है। उसके लिए कोई कुछ कर सकता है क्या? वो तो ईश्वर की कृपा से, ईश्वरी अपना सामर्थ्य से वो पंचीकरण करके दे दिया है हम लोगों को, जो उसको हम लोग उपयोग करते हैं कर्म कांड में और सकल व्यवहारों में। इसलिए कहते हैं जो जल यहाँ पर कर्म में लक्षित होता है वह जल अत्रिवृत करके कहीं भी उपलब्ध ही नहीं हो सकता। पंचीकृत जल को ही त्रिवृत यहाँ पर उपलब्ध, क्योंकि छांदोग्य में त्रिवृत कर्म का ही विशेष कथन है, इसलिए भाषकर अत्रिवृत कह दिया, लेकिन पंचीकृत उसका लक्षित है। त्रिवृत कृतत्व भी विशेष संज्ञा लाभ दिशा पृथ्वी यम इमा आप अयम अग्निर इति अन्यतम बाहुल्य निमित्त। यदि भी त्रिवृत करने के बाद भी जल नाम कैसे पड़ गया फिर? ये आप कहेंगे ये सब मिला हुआ ही है तो हर चीज में, हर चीज है, पांचों चीज है, प्रत्येक में रह रहा है, फिर विशेष संज्ञा का लाभ कैसे हो गया? कहते विशेष संज्ञा लाभ इसलिए दृष्टि है यम पृथ्वी इमा आप अयम अग्निरिति अत्यंतम बाहुल्य निमित्त अन्यतम बाहुल्य अत्यंत नहीं अन्यतम बाहुल्य निमित्त मैंने उनमें से एक जो है ना अधिक होता है। और फिर जुदा जुदा और प्रत्येक चतुर्धाकरण करके आप जानते ही ये पंचीकरण प्रक्रिया को, इसलिए वहां पर जो एक हिस्सा जो होता है वो अत्यंत अधिक हो गया, पूरा आधा वही है और बाकी सब एक के आठवें हिस्सा का उसमें सम्मिश्रण होता है, वो न्यून अंश में है। इसलिए अन्यतम की बाहुल्यता निमित्त तो संज्ञा हो गई यम पृथ्वी इमा आप अयम अग्नि इत्यादि व्यवहार हो जाता है। तस्मात समुदितानि एव भूतानि अब बाहुल्यात कर्म संवाहिनी, इसलिए समुदित होने करके पंचमहाभूतों में भी जल की बाहुल्यता को ध्यान रखता हुआ, क्यों कर्म संवाहिनी कर्म में मुख्य क्रियाकलाप सारी चीजें जल को लेकर ही होता है। हर बार आचमन करो तो जम्भया में तो आचमन करो नहीं, मध्य मध्य आचमन समर्पिया में होते रहता है, नहीं बिना आचमन को काम ही नहीं होता है। दुनिया भर की जल का प्रयोग ही वहां पर प्रदान होता है, पर अभिषेक में तो पता नहीं अपनी मर्जी जितना बाल्टी डाल दो नहीं। तो इसीलिए कर्म में मुख्य वस्तु कौन है? समय या तात्पर्य, उसमें अनुस्यूत प्रधान तत्व या समय संबंध हो नहीं समझना, नहीं आयकों का समय कारण है समय संबंध हो नहीं लगेगा यहाँ। समय का मतलब कर्म में प्रधान रूप में अनुगत तत्व है तो वो जल ही है, और उसी जल का सोमादि कार्य आरंभ कार्यकारी आप इत्युच्यन्ते, उन्हीं में से सोमादि कार्य का आरंभ को जल है ऐसे कह दिया गया। दृश्यते च द्रव बाहुल्यम सोम वृष्टि, और देखने को मिलता है इन सभी अग्नियों में से देखो एक बार प्रतिरूपी अग्नि छोड़ करके बाकी समय क्या है? जल बाहुल्य सोम वृष्टि अन्न रेतो देहेश द्रव बाहुल्यम एव दृश्यते, द्रव्य द्रव अंश जलांश के बाहुल्यता ही दिखाई देता है। बहु द्रवंच शरीरम यद्यपि पार्थिव, आश्चर्य की बात यद्यपि पार्थिव है इन फिर इसमें भी जलांश प्रधान। तत्र पंचमे आहुत हुतायाम रेतो रूपापो गर्भभूता, इस पांचवी आहुति के हुत होने पर रेत रूप जो आप था वही गर्भ को प्राप्त हुआ, और गर्भभूत होकर के पुरुष नाम शब्द को पुरुष शब्द वाच्य भी हो जाता है। पंचम्या आहुत आप पुरुषवचसो भवंती सौलभावृतो गर्भो दशवा नववा मासाम अंतःसहित्वा यावद्वा अथ जायते इति तो एवं इति मन एवं, तो इस प्रकार से पांचवी आहुतियों आहुतियों में ही जाकर के यह जल जो था वह पुरुष शब्दवाची हो गया। स उल्ब आवृतो गर्भ, तो उल्ब से आवृत गर्भ वैराग्यार्थ बात पंक्ति आ रहा है मुख्य रूप है ना, ये उल्ब से आवृत गर्भ है और ऐसे गर्भ रूपेण आप जो हैं 9 महीने अथवा 10 महीने अथवा या ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, उसके बाद अंतःसहित्वा उस गर्भ के भीतर सो करके जायते वो उत्पन्न होता है। अच्छा भाष्यकार बताएं विस्तार से किस प्रकार से इसको वैराग्य पर बताएंगे। इति तो एवं इति तो ककर दे एवं दो इति तो का मतलब एवं दो पंचम्याम आहुत पांचवी आहुति में आप पुरुष वचसो भवंदी ये जो कर्म समवाय कर्मानुगत जल संगठित जो संकल्पात्मक संकल्प विशेष जो यजमान है वह वापस दोबारा पुरुष नाम वाला बन गया। इति व्याख्या था, इसके अर्थ तो दो तीन बार विचार हो चुका है। एक प्रश्न और जो पहला जो पांचवा प्रश्न था जो विपरीत क्रम में जो पांचवा प्रश्न उसको पहले में आपने जवाब व्याख्यान कर दिया। यद तो द्व्युलोका इमाम प्रत्यावृत्ति और आहुत्य पृथ्वी पुरुषम स्त्रियम क्रमेण आवेश लोकम प्रत्युत्थायी भवती वाचस्ने उत्तम तत्प्रासंगिक उच्चते। अब तक जो बात कही गई है वास्तविक विद्या के लिए आवश्यक मुख्य बातें नहीं कहा गया है, यहाँ तो केवल अनुवाद मात्र कर से प्रासंगिक कथन हो गया। जो वहां की बात थी वही यहाँ पर दोबारा बता दिया गया। आहुत्य कहते हैं यत्तो द्व्युलोका इमाम प्रत्यावृत्य और आहुत्य द्व्युलोक से जो है प्रत्यावृत हो रहा है लौट रहा है आहुति स्वरूप जो विद्यमान जो यजमान पृथ्वी पुरुष स्त्री क्रमेण आवेश प्रवेश कर विभिन्न अग्नियों के माध्यम से इमाम लोग इमाम द्व्युलोका इमाम पृथ्वी ऐसा है ना पृथ्वी के साथ जोड़ेगा वो प्रत्यावृत्य और आहुत्य इमाम पृथ्वी लोकम प्रति उत्थाई भवती लोक के प्रति वह ऊर्ध्वगामी होने की दोबारा इच्छा करता है जो उसका स्वभाव बन जाता है ऐसे जो वासनिक में कहा गया था तत् उसी को ही प्रासंगिकम यह उच्यते। प्रासंगिक रूप में यहाँ पर भी गर्भी भावोक्ति जो प्रसंगात आगतम भवती प्रासंगिक यहाँ पर क्या है गर्भ भाव का पर्यंत का विशेष कथन है यहाँ पर वही प्रासंगिक कथन हो गया। लेकिन उसके इसके साथ क्या संबंध है यह च प्रथम प्रश्न उत्तम व्यक्त तो अधी प्रजा प्रयंती तस्म उपक्रम। और इस छांदोग्य में प्रासंगिक संगीत को त्याग करके अब दोबारा कहते साक्षात पूर्वोत्तर ग्रंथ का संबंध बताना चाह रहे हैं। जब प्रासंगिक संगति तो है ही है और सतर्क भी साक्षात संगति भी है यहाँ क्या साक्षात संबंध है वो बता रहे हैं। प्रथम प्रश्न में जो कहा गया था व्यक्त इतो अधिक प्रजा प्रियंती जानते हो क्या जो यहाँ से जब प्रजा मर के जाते हैं तो कहाँ जाते हैं तस्य चायम उपक्रम उसी प्रश्न के लिए का जवाब देने ये उपक्रम में पांचवे प्रश्न का जवाब बोलेंगे। पांचवे प्रश्न का जो जवाब है वो जवाब बृहदारण्यक का अनुवाद है। पांचवे प्रश्न के जो जवाब है वो अन्यत्र कथित का अनुवाद पूर्वक कथन हो गया और वही क्या है प्रथम प्रश्न के जवाब का उपक्रम इस तरह से पौर्वापरि संबंध मिल जाता है। तस्चयम् उपक्रमः स गर्भो अपाम पंचमः प्रणाम विशेष वह ससरिया गर्भ स उल्बावृतो गर्भो है ना स गर्भो अपाम पंचम परिणाम विशेष वह पूर्वोक्त जल के ही जो है पंचम परिणाम विशेष रूपा है। आहुति कर्म समवाय नाम अपाम उसका विशेष है आहुति रूपी कर्म में अनुगत जो जल श्रद्धवाच्य श्रद्धा शब्द वाच्याना क्योंकि श्रद्धा शब्द वाच्य पूर्व में कथन किया गया था वो क्या है वही अब गर्भ हो गया सैव गर्भ वही गर्भ हो रखा है हो करके उल्बावृत उल्बेन जरायुना आवृत वेष्टितो जरायु के द्वारा ये वेष्टित हो गया है उसी दशा में है जैसे मछली जाल में फंसी पड़ी है उल्ब एक चर्म का जाल के समान जाल ही होता है और उसके अंदर गर्भ रहता है गर्भवेष्टन कहते हैं उसका उल्ब को गर्भवेष्टन कहते इसीलिए उसी प्रकार से फंसा पड़ा है और वह कैसे रह रहा है वो भी दसवा नौवा मासान अंतर मात कुक्षो शहीदा दस महीने या नौ महीने उस माता के कुक्षी में सो करके रह करके यावत्वा अथवा यावदा काले न्यून अतिरिक्त यावदा मैंने न्यून अतिरिक्त कोई आठवें महीने पैदा कर दे साठ दस तक भी चला आ जाए और सुखदेव तो खुद बारह साल तक रहे बोलते हैं तो जैसा भी हो तो इसलिए करे यावतावा यावद्वा न्यून अधिक अतिरिक्त नवा अथा मैंने अनंतरम जाए थे उतने काल के अनंतर में वो उत्पन्न होता है। उल्बावृत इत्यादि वैराग्य है तो रिदम उच्चता है मंत्र के शब्दार्थ हो गया, अब भावार्थ हो जा रहे हैं। सौर भावृत इत्यादि जो वाक्य है ना, यह वाक्य इसलिए कहा गया है कि वैरागी का सिद्धि के लिए। क्या इससे कैसे वैरागी का सिद्धि होगा? आपके अंदर इतनी वैरागी को जगाने के लिए यह वाक्य किस प्रकार से उपयोगी बनेगा वो बता रहे। कष्टमी मातु कुक्ष मूत्र पुरुष वात पित्त श्लेष्मादि पूर्णे तद अनुलिप्त से गर्भस्य पूर्व अशुचि पटावृत से लोहित रहित तो अशुचि बीज से मातुर अशित पीत रसार प्रवेश निवर्धमान से निरुद्ध शक्ति बलवीर तेज प्रजा प्रज्ञा चेष्ट शयन। कष्टम ही मातु कुक्ष शयन, माता के कुक्ष में ये जो सोना होता है रहना होता है बहुत कष्टदायी है। क्यों? वह क्या है? मूत्र पुरुष वात पित्त श्लेष्मा से परिपूर्ण पक्षी है। मूत्र भी है, पुरुष भी है, वात पित्त श्लेष्मा आदि का वो स्त्री है विचित्र। तद अनुलिप्त और उससे लिप्त हुआ रहता है ये बालक गर्भ से। उल्ब अशुचि पटावृत, उल्ब क्या है? वो भी अशुद्ध पट के सदृश पट आवरण के रूप में आपको लपेटा हुआ रहता है। और कैसा है? लोहित रेतो अशुचि बीज से। लोहित भी क्या है? अशुद्ध है। वीर भी क्या है? अशुद्ध है। ऐसा अशुद्ध बीज भूत तत्वों को लेकर के ही आप बने हुए हो। अशुचि में अवग्र चिन्ह नहीं दिया ना, रेतो अशुचि होनी चाहिए। रेतो बन भी नहीं सकता, दिशा होता रेता होता। रेतो कर दिए, वो अवग्र चिन्ह छूट चुका है, उसको डाल दे। और कैसा बनता है वो? मातृ अशित पित रसान प्रवेश विवर्धमान से, माता के खाए पिए हुए से जन्य जो रस का उसमें अनुप्रवेश होने के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त करते रहता है। मांस पिंड आदि बनता हुआ बढ़ते जाता है, लेकिन पूर्ण काल में आपका अपना सभी प्रकार की शक्ति निरुद्ध हो रखी है। निरुद्ध शक्ति बल, निरुद्ध शक्ति बल वीर तेज प्रज्ञा चेष्ट गर्भस्य उसके से जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए शक्ति बुद्धि सामर्थ्य, शक्ति से क्या लेना? बुद्धिगत सामर्थ्य को, बल से देहगत सामर्थ्य को, वीर से इंद्रियगत सामर्थ्य को, तेज से शरीरगत कांति और प्रज्ञा से चेतना जो कि जीवन का धर्म है, और चेष्टा ये प्राण का धर्म। इन सारे के सारे चेतना निरुद्धाय से बसेती, ये सारे के सारे तत्व निरुद्ध जिसका ऐसा पुरुषवाच वहां पर विद्यमान रहता है। तो योनि द्वारे विद्यमान से कष्टतरा निसृति जन्म वैराग्यम ग्राह्यति। उसके बाद उतना लंबा चौड़ा हो जाता है, कम से कम एक फुट का होगा वो, है कि नहीं? कम से कम जो है एक फुट लंबा होगा, नौ इंच चौड़ा होता है, मोटा भी कम से कम छह इंच का हो जाता है। इतना है लंबा चौड़ा जो बच्चा, और छोटी सी छिद्र से निकल रहा है, कैसे निकलता होगा, कितना कष्ट होता होगा निकलने में, है कि नहीं? तो इसलिए योनि द्वारे ने पीड्यमान से कष्ट दरा निसरी, योनि के द्वार के द्वार माध्यम से पीड़ित करता हुआ, पीड़ा को प्राप्त करता हुआ, अत्यंत कष्ट तर जो है ना निसृति या बहिर्गमन हो रहा है, जिसको आप जन्म शब्द कहते हैं। इसलिए ऐतार जन्म को प्राप्त करना कहां तक आपके लिए उचित महसूस हो सकता है सोचे। अपे वैराग्यं ग्राह्यति मुहूर्तम अपि असह्यम्, ऐसे एक मुहूर्त भी आपका रहना संभव नहीं। एक मुहूर्त इन्होंने भी ज्यादा बोल दिया लग रहा है हमको वासी का, नहीं तो दो मिनट टॉयलेट में रहना पता लग जाएगा, दुर्गंध टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट उसको कहा जाए। जो सार्वजनिक शौचालय हमारे भारत देश में देखने को मिलता है, पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं, वहां आप खड़े हो सकते हैं, नाक बंद करके मुश्किल से जबरदस्ती लोकेशन का करना बैठ जाता है मजबूरी में, जो एक मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और वहां आपको कल शीर्षासन ला करके खड़े रहिए एक घंटा, कौन रहेगा? यहाँ पर भी तो शीर्षासन हो रखता है, घर में क्या है शीर्षासन कर रहे हो? और घर में टॉयलेट जैसा है, मूत्र पुरुष से युक्त टॉयलेट हुआ ना, घर तो टॉयलेट है, उसमें शीर्षासन करके आप खड़े हैं, और वो भी दस दस महीने नौ नौ महीने, बताओ बाईस सार्वजनिक शौचालय में एक मिनट आप सीधे भी नहीं खड़े हो सकते, शीर्षासन के कहां से खड़े हो जाओगे? ऐसी स्थिति में दस महीना रहना, नौ महीना रहना, बाप रे बाप कितना बड़ा स्थिति विचित्र होगा। ये कि भगवान वो सब वो दुर्गंध सुगंध कोई चीज यहाँ पर याद नहीं दिलाता, नहीं तो एक दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। इतनी जल्दी विस्मृति दिला देता है ना, गजब बात। सैकड़ों कसम खाए है, शास्त्रों से मालूम होता है कि हम लोग वहां कसम खा लेते हैं, निकलते ही बराबर में ब्रह्म ज्ञान में भागूंगा, वेदांत की ओर जाऊंगा, अंदर चले जाऊंगा, ये गृहस्थी धर्म में ये संसार में नहीं रहूंगा, ऐसे बुरी कसम खाता है भगवान के नाम पे। और निकलते निकलते सब बोल के रोने लगता है, मेरे को दूध चाहिए, चाय चाहिए, रोटी चाहिए, नहीं सब में फंस जाता है। बड़ा आश्चर्य की बात, गर्भो परिषद पढ़ेंगे और वर्णन किया है कैसे कैसे कसम खाता है। मुहूर्तम भी असह्यम दशवा नववा मासान अतिदीर्घ काल मंत शयित्वा इति च। देखो मूर्त भी सहन करना मुश्किल था, ऐसे जगह में 9 महीने 10 महीने तक अति दीर्घ काल पर्यंत भीतर में ही लेटे रहा और वास निकल रहा है, तो बताओ क्या आप ऐसे दुर्वास को चाहेंगे दोबारा? अवश्य कोई नहीं चाहेगा। इसे वैराग्यम ग्राह इति श्रुति ही इस प्रकार से वैराग्य को ग्रहण करा रही है इतने गर्भ शब्द के माध्यम से, इस वाक्य के द्वारा। सजातो यावत आयुषम जीवती तम प्रेतम दिष्टम मिता अग्नये एव हरन्ति यत एव हिता यथा संभूतो भवति। सजातो यावत आयुषम पुनः वह पैदा हुआ बालक पुरुष यावद आयुषम जीवती जितनी उसकी आयु थी उतना देर तक जिंदा रहेगा, उसके बाद वो मर जाता है। मरे को कहां ले जाओगे? जहां जाओ जाए भले, यानी आप तो उसको ले जाओगे स्मशान में। कहां ले जाओ स्मशान में? क्या करोगे? आग लगा दोगे उसको, पुनः आग में रख दिया। अग्नि से ही पंच अग्नियों को होता हुआ आया था, फिर अंत में वापस अग्नि में चला गया। अग्नि का ही कार्य था, पंच अग्नियों का कार्य होता है पुरुष, अंत वापस कारण होता अग्नि में ही लौट जाता है। कम प्रीतम दिष्टम इतो, फिर मरने पर कर्मवश, दिष्टम ने कर्मवश होकर वह परलोक की ओर जब प्रस्थान, क्योंकि प्रत्युत्थाई होता ना वो, दोबारा स्वर्ग के लिए कर्मकांड किया यावत जीवती, जब तक जिंदा रहा तब तक विभिन्न प्रकार की जो स्वर्ग आदि प्राप्ति योग्य कर्म को कर दे रहा, उसे कर्म फल रूपेण परलोक की ओर गमन करता हुआ वो तो यहाँ से चल पड़ता है। तब उस जीवात्मा को और उसके शरीर को अतएव हरंती उसको पुनः उस अग्नि के लिए ले जाते हैं जहां से वो आया था, यथा एव इतो आगता और यथा संभूत बोधि, जहां से वो आया था और जिस अग्नि से वो क्रमश उत्पन्न हुआ था उस अग्नि में आप उसे डाल देते हो। इस प्रकार से पूरा चक्र बता दिया, अग्नि से अग्नि तक वापस लौट गया। तो भाष्यकार जाते स एवं जाता, इस प्रकार से स एवं जाता, स जाता का स एवं जाते, इस प्रकार से उत्पन्न हुआ उस पुरुष का यावत आयुषम पुनः पुनः घट यंत्र गमना गमनाय कर्म कुर्वन कुणाल चक्र द्वा तिर्य भ्रमणाय यावत कर्मणा उपात्तम आयु तावत जीवती। पुनः पुनः घट यंत्र के समान गमनागमन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म को करता हुआ, दूसरा स्थान कुणाल के चक्र के समान तिर्य गमन करने के। एक तो घट यंत्र का सीधा गमन होता है, मार्गी वक्री नहीं, और ये वक्री गमन होता है। चक्र जो होता चाक है ना, ये थोड़ा हिलते भी हिलते रहता है, जो घूमता है हिलता है, तिर्यक गमन इसलिए उसको कहा जाता है। और घड़ी यंत्र में आते जैसे आजकल घड़ी में देखोगे तो इसलिए तो सीधा घूमता है, कंपन नहीं उसमें, सीधे घूमता है। दोनों प्रकार के ना, किसी का सीधे मार्ग है किसी का वक्र मार्ग है, इसे दोनों दृष्टान दिया। कुणाल चक्रवा तिर्यक भ्रमणा ये तिर्यक भ्रमण प्राप्त करने के लिए यावत कर्मण उपातम आयो, जितने कर्म के कारण से गृहित आयु था तावत जीवती, उतना वो जीवित रहा। यहाँ पर आगे के लिए कर्म करना है और पीछे के किए हुए कर्मों के आधार पर यहाँ जिंदा रहना है। पीछे किए हुए कर्मों के आधार पर जिंदा रह रहा है, आगे के जन्मों के लिए जो योग्य कर्मों को करते जा रहा है, यही इसलिए चक्कर चलते रहता है। तम इनम क्षीणायुषम, ऐसा यह पुरुष का जब आयु खत्म हो जाता है तब प्रेतम और खत्म हो गए तो मर गया मृतम दिष्टम कर्मणा निर्दिष्टम परलोकम प्रति, कर्म के द्वारा निर्दिष्ट होकर के वह परलोक की ओर चला जाता है। यदि चेत जीवन वैदिके कर्म ज्ञाने वा अधिकृत और निर्भर होगा परलोक के प्रति जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए कहते यदि परलोकम प्रति जाएगा गच्छत्येव, ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है मरने के परलोक को जाएगा ही स्वर्ग को मिलेगा ही, इसे यदि चेत जीवन वैदिके कर्म ज्ञाने वा अधिकृत, जीवित रहते हुए वैदिक कर्म में अथवा ज्ञान से तात्पर्य उपासना में वो अधिकृत होकर किया हुआ हो तो तम एनम मृतम तारश, ये मृत मरा हुआ ये जो अधिकारी भूता जो जिसने कर्म केवल कर्म अथवा केवल उपासना किया अथवा तो कर्म विशिष्ट उपासना भी किया, ये तीनों प्रकार के जो लोग हैं ऊपर की ओर जाने वाले लोग हैं और बाकी जैस मृयस्व अथवा अधोगति वाले हुआ करते हैं। इसलिए कह दिया यदि चेत इत्यादि से मृतम इतो अस्मात ग्रामाद अग्नये अग्न्यर्थम, इसलिए उसको क्या करते जहां भी रह रहा था उस गांव से बाहर ले जाते, जाए वहीं नहीं जलाते उसी घर में, उसको वहां से गांव से बाहर ले जाते, ले जा करके अग्न्यर्थम किस लिए ले जा रहे हो प्रेत अग्निहोत्र करने के लिए, ऋत्विजो हरंदी अन्य जो ब्राह्मण वर्ग है अन्य क्षत्रिय वर्ग जो भी जिसका जिसका बंधु वो अपना ऋत्विक रूप में जाते हैं, पुत्र हावा अथवा उसके संतान आदि ले जाते हैं अंत्य कर्मणे अंत्येष्टि रूपा कर्म करने के लिए, क्यों उसको अग्नि की ओर ले गए अग्नि में ही जला रहे फेंक रहे तो कुत्ता उत्ता खा जाता, कहते नहीं नहीं यत एव इत आगतो, जिससे वो यहाँ आया था अग्ने सकाशादेव श्रद्धायाहुति क्रमेण, अग्नि से ही श्रद्धायाहुति क्रमेण ये पुरुष वचन को प्राप्त हुआ था, यतश्च पंचम्यो अग्निभ्य संभूत और जिसलिए इन पांच अग्नियों से पैदा हुआ तो उत्पन्न भवती तस्मा एव अग्ने, इस उसी अग्नि के लिए हरंती अर्थात स्वामेव योनिम अग्नि आपादयति, उसका अपना जो कारण रूपा अग्नि तत्व में उसको वापस लीन कर दिया जा रहा है। इस प्रकार से यह खंड पूरा होने के साथ में प्रथम प्रश्न और पंचम प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। वेद्य ही तो अधिक प्रजा प्रजन प्रियंती इति अयम प्रश्न प्रत्युपस्थित अपाकर्तव्यतया तत्र लोकम प्रत्युत्थान अधिकृतानां गृहमीदिनां य इत्थम एवं यथोक्तम पंचांग दृष्टम द्विलोकाद्यभ्य अग्निभ्यो इत्यादि से आरंभ होगा। कद तद्य इत्थम विदुः इत्यादि से कथन करने जा रहे हैं उसकी अवतरणिका दे रहे हैं, तद्य इत्थम विदुः उसके लिए कह रहे हैं वेत्ते तो अधिक प्रजा प्रयन्ते प्रतिस्थापित प्रजोत्पत्ति प्रदर्शन के द्वारा प्रसंगता जो भी बात कहना तो कह दिया गया और अब यही तो प्रजा प्रयंती ये प्रजा यहां से निकल पर कहां जाते, जिसको जानने वाले कहां जाते, उस प्रजा की बात यहां कहा जा रहा है, विचार आएगा विस्तार रूप से आगे कि भाई कौन है वो जाने वाला, सभी जाएंगे मर के इत्थम विदु या विशेषण तद्य इत्थम विदु ये तेव, जो लोग इस प्रकार से पंचाग्नि विद्या को जानते हैं वे लोग जाते ऊपर की ओर लोगों की ओर जाते, कहा जाते हैं यदि तो अधि प्रजा प्रयंती, यहां से निकल करके ये प्रजा जो ऊर्ध अधिमने ऊर्ध लोगों में जो जाते हैं जानते हो कहा जाते हैं ये बताएंगे वो मार्ग बताते बताएं कि वो अमुक लोग एनान ब्रह्म गमयति, ब्रह्म लोगों को ये बात को बताने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है दोनों मिलकर के। तद्य इत्थम विदोह ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तवेत्युपासते ये अर्चिषम अभिसंभवन्ति अर्चिषो अह अन्न आपुरिमाण पक्षम आपुरिमाण पक्षा यान षड उदंगेति मासा गंस्तान मासेभ्य संवत्सरगुं संवत्सरात आदित्यम आदित्यात् चंद्रमसम चंद्रमसा विद्युदम तत्पुरुषो अमानवः स एनान् ब्रह्मगमेति एष देवयान पंथा इति। कहते हैं तद्य इत्थम विदोह उक्त अधिकारी गृहस्थों में जो कोई पुरुष इस प्रकार उक्त पंचाग्नि विद्या को अच्छी तरह से जानते हैं उपासना करते हैं और ये जो ये इमे अरण्य और ये जो इस अरण्य में रहने वाले लोग हैं, श्रद्धा तप इति उपासते, श्रद्धा एवं तप इन दोनों की उपासना करते हैं, ते सर्वे तीन प्रकार के लोग एकादश उपासक गृहस्थी और जो श्रद्धा एवं तप के ऊपर कोई अपना जीवन के आश्रय बना करके तपस्या पूर्वक भगवान की उपासना करने वाले जो लोग हैं, ऐसे निष्ठिक ब्रह्मचारी परिव्राजक इत्यादि लोग जो इस विद्या को जान भी रहे हैं और इस प्रकार के लोग विशेष होते हैं, वे लोग इस उत्तरायण मार्ग को प्राप्त करते हैं। और द्वैत वाले जितने भी हैं वो और पंचाग्नि विद्या वाले जो ग्रह ये लोग जो है ऊपर की ओर जाते हैं, ऐसे उन्हें मार्ग मिलेगा कि अर्चिषम अभिसंभवन्दे, वो अर्ची के अभिमानी देवता उनको ग्रहण करके ले चलता है, और अर्चिषो अर्ची अभिमानी देवता दिनाभिमानी देवता के हाथ में सौंपता है, और दिनाभिमानी देवता आपूर्यमान पक्ष माने शुक्ल पक्ष अभिमानी देवताओं को देता है, शुक्ल पक्षाभिमानी देवता शत उत्तरायण मास के अभिमानी देवताओं को देता है, और उत्तरायण मास अभिमानी देवता संवत्सराभिमानी देवता को देता है, संवत्सराभिमानी देवता वायुलोक को, वायुलोक में वायुलोक से जाता है वो देवलोक को, देवलोक से आदित्य लोक को, आदित्य लोक से चंद्रलोक को, चंद्रलोक से विद्युत लोक, विद्युत लोक से वरुण लोक, वरुण लोक से इंद्रलोक, इंद्रलोक से प्रजापति लोक, ततो ब्रह्मलोकम, फिर उसके बाद ब्रह्मलोक को वो प्राप्त होता है। इन विद्युत लोक से ब्रह्मलोक के बीच चार पांच लोकों में जो भ्रमण कर रहा है उस बीच में कौन आता है, स अमानव पुरुष एनान ब्रह्म गमेति, एक अमानव पुरुष आकर के ही इसको ब्रह्म की ओर ले जाता है। इस विषय में हम लोग पहले विचार कर चुके हैं, पृष्ठ 385 306 इन दो स्थलों में हमने विस्तार से बताया था, जिन लोगों को वहां जोड़ना है हमने लिखवा भी दिया था, उन ब्रह्मसूत्र अधिग्रहणों का नंबर भी लिखाया। तत् भाषण में तत् माने तत्रा, तद यद इत्थम विदो है ना, तत् माने तत्रा लोकम प्रत्युत्थान अधिग्रहण गृहमेदी नाम लोकम प्रति उत्थान माने ऊर्ध लोगों को प्राप्त करने के लिए मर कर जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे जो अधिकृत गृह मेधिना माने गृहस्थान यह इत्थम ये हो गया, एक तो गृहस्थान हो गया और दूसरा ये चे में ये इत्थम एवं यथोक्तम पंचाग्निदर्शनम द्युलोकादि अग्निभ्यो वयं क्रमेण जाता अग्नि स्वरूप पंचाग्नि आत्मा इत्यम विदु जानियो, उन्हीं गृहस्थों को लेना है जो गृहस्थ केवल ग्रस्त कहीं से नहीं चलेगा ना, जो ग्रस्त इत्थम विदु उसका विशेषण ये इत्थम विदु ते ग्रस्ता, और ये चाहिए में इतने चकार वहां पर अलग कर दिए, ये चाहिए में अरण्य वो बाद में लेंगे, पहले इसके वर्णन करने जा रहे हैं। यह इत्थम एवं विदोह अर्थात यथोक्तम पंचाग्नि दर्शनम पंचाग्नि विद्या को जानते हैं उपासना करते हैं, अर्थात जानने का मतलब ये समझ रहे हैं द्युलोक आदि रूपी अग्नियों के माध्यम से हम लोग जो है क्रमेण पंच अग्नियों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, अग्नि स्वरूप पंच अग्नि आत्मा न, और इसलिए वास्तव में हम पंच अग्नि स्वरूप वाले ही है अपने इस तरह के कौन हम सब जीव जीव जो गृहस्थी जीव इस प्रकार के हैं, इत्यम विदो जानियो इस प्रकार से जो गृहस्थ जानते हैं वे गृहस्थ लोग कथम अवगमित इच्छा गृहस्थ ये उच्चंती नान्य कहता है यहाँ तो विदु जो इस प्रकार से इसको जानते हैं ये गृहस्थी ही जानते हैं, कहां से अपने घुसा दिया गृहस्थी को पकड़ लिया जबरदस्ती, अरे जो कोई भी जानता है सन्यासी हो गृहस्थी हो वानप्रस्थी हो ब्रह्मचारी हो कोई भी सबको लेना चाहिए था, आपने यहाँ संकोच कर दिया सामान्य वचन को, किस आधार पर आप संकोच कर रहे, ये प्रश्न पूछने वाले का आशय है। कथम अवगम्य थे इत्थम विदुर इति इत्थम विदुः इन शब्दों के द्वारा ग्रस्त एव उच्यन्ते ग्रस्तों का ही कथन किया जा रहा है, यह बात आपको कैसे मालूम हुआ, नान्य और अन्य कोई यहाँ नहीं है कैसे ज्ञापन हुआ, इति ग्रस्तानाम हेतु अनित्थम विदुः केवल इष्टापरदत्त पराः ते धूमाग्र चंद्र गच्छति जुगोक्षति, हेतु दे दिया, एक कारण तो यह है ग्रस्तों में भी हम संकोच कर रहे बल्कि केवल ग्रस्त संकोच नहीं किया, भाष्यकार कहते हैं तुम तो बहुत छोटा प्रश्न बोल रहे हो, हम तो गृहस्थों में भी संकोच कर दे रहे सर्वास्वनियों में गृहस्थी को ही लेना और गृहस्थियों में भी इत्थम विदु को ही लेना, उसमें भी हम संकोच कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रस्तों में भी ये तो अनित्थम विदा, जो इस पंचाग्नि उपासना को नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए वक्ष आगे कहेंगे। क्या कहेंगे? केवल जो इष्ट पूर्त दत्त पराहा इन कर्मों को करने वाले जो लोग हैं, ते धुमारी ना चंद्रलोकम वे गच्छन्ति, धुमारी मार्ग से पितृलोक और चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, ये बात हम आगे कहेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर भी देख ली उत्तर वाक्य क्या है, ये इमे अरण्य कर दिया ना अलग विभाग चकार के द्वारा, जो और अरण्य में रहकर ऐसे काम करने वाले ऐसे कहा करके ज्ञापन कर दिया, ग्रस्त पे लेना है वहां दूसरे आ जाएंगे अपने आप। ये अरण्योपलक्षिता वही खान सा परिवराज का, जो अरण्य से उपलक्षित है कौन है, जो वानप्रस्थ वही खान सा परिवराज का परिवराज वानप्रस्थाश्च गृहंता इसलिए वही खान का परिवराज का श्रद्धा तप उपास बोलो, श्रद्धा और तप इन दो को आधार पर उपासना करते हैं। ईशांच इतम विद्वी अर्चिरादिना वे लोग यदि भी इतम विद नहीं है उनको पंचाग्नि उपासना करने की जरूरत नहीं, वानप्रस्थी को या परिवराजगम को ये अनितम विद होता हुआ इसे अलग से उनका नाम लिया गया। वो अनितम विद होते हुए उनकी श्रद्धा और तप के कारण से अरण्य में वास करने के कारण से उनका त्याग और वैराग्य और जो उनकी तप है उसके कारण से ही वे इस मार्ग के अधिकारी हो जाते हैं। इसे कहते हैं ऐसा च इत्थम विद भी सा, इसलिए कह दिया इत्थम विद भी सा, जैसे ये लोग जाते हैं वैसे इनके साथ वो भी इस मार्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अर्चिरादिना गमनम वक्षति, अर्चिराज मार्ग से उनकी भी गमन का कथन अगले वाक्य उत्तर वाक्य में के उत्तर वाक्य में ही इसी खंड के अंतर्गत किसी मंत्र में कहा गया है। पारिशेष्याद अग्निहोत्र आहुति संबंधाक्ष, इसीलिए परिशेष अनुमान कर लिया जाएगा और अग्निहोत्र रूपी आहुति का संबंध को देखते हुए भी, क्योंकि आहुति आहुति बारंबार आया ते हुते आहुते है ना पहले आ चुके हैं, इसीलिए आहुतियों का संबंध को भी देख लो उसके आधार पर मालूम होगा ग्रस्त एव गृहते इतम विदुरी इतम विदु शब्द के द्वारा ग्रस्त को ही लेना चाहिए। और पक्षी कहता है फिर तो भाई ब्रह्मचारी का हाल खराब हो गया, ब्रह्मचारी लोग कहाँ जाएंगे, वो न वानप्रस्थ न परिवराज के न ग्रस्त, आपने अरण्य से वानप्रस्थ ग्रस्त ले लिया परिवराज को, इधर ले लिया इतम विद ग्रस्त को, अब ब्रह्मचारी कहाँ गए, नरक में जाएंगे फिर उनको तो कहाँ गति होगी, शादी नहीं किया अग्निहोत्र नहीं किया उनके पाप है नहीं करते नहीं, ऐसा आशंका मत करो ननो ब्रह्मचारियों पे अग्रहिता। और पक्षी कहता है अरे ब्रह्मचारियों को तो आपने ग्रहण ही नहीं किया, क्या उनको उत्तरायण मार्ग का अधिकार नहीं है, ग्राम श्रुत्या अरण्य श्रुत्या अनुपलक्षिता, क्योंकि यहाँ कई ग्राम में वास करने वाला सपत्नी इत्थम विद गृहस्थ पंचाग्नि विद्या से विशिष्ट गृहस्थ को आपने ले लिया, उस ग्रस्त के द्वारा ब्रह्मचारी को उपलक्षित नहीं कर सकते ना, ग्रस्त के द्वारा ग्रस्त शब्द से ब्रह्मचारियों को उपलक्षित करना संभव नहीं, और अरण्य शब्द से भी अरण्य श्रुतिया उसके द्वारा भी आप ब्रह्मचारियों को उपलक्षित नहीं कर सकते, इसलिए कथम परिशेष सिद्धि, अरे परिशेष तो यह ब्रह्मचारी को घुस जाएगा, तो कैसे आपने परिशेष सिद्धि कर दिया, उसको तो आपने कहीं रखा ही नहीं बेचारे को, तो परिशेष कहां हुआ, या तो परिशेषता इतम ग्रस्त के साथ ब्रह्मचारियों को जोड़ना चाहिए, जो जो बच गया परिशेष का मतलब क्या, जो बच गया वो सबको ग्रहण करने के लिए परिशेष होता है, ये नैष दोष वही करा दी कामगिरी में ग्रामे सपत्नी को वास न च ब्रह्मचारी नाम पत्नी संबंध तन न ग्राम श्रुत ब्रह्मचारण गिरीता, इसलिए ग्राम श्रवण के द्वारा ब्रह्मचार्य ग्रहण नहीं हो सकता, गुरुकुल वासित्वाच नारायण श्रुत उपलक्षित वो अरण्य में भी नहीं रहता तो गुरुकुल में रहता है, तथा तेषाम यह ग्रहण संभव न परिशेष, इसलिए उनको यह ग्रहण करो गृहस्थी को छोड़ो, गृहस्थी तो अपने कर्म बल पर जाहिर है उसको उपासना को छोड़े, उपासना से कोई लेन देन नहीं, ब्रह्मचारियों को उपासना से जोड़ दीजिए, किम नैष्ठिक ब्रह्मचारिण इतम विदुरति गृहेरन किम वह उपकुर्वाणा यदि विकल्प आद्यम दूषी नैष दोषी, उसे पूछा जाएगा ब्रह्मचारी में कौन से ब्रह्मचारी की बात कर रहे हो आप? जो अध्ययन करने के लिए भी आए हैं, बाद में गृहस्थी होने वाले हैं उनको, या नैसी ब्रह्मचारी जो अध्ययन करने के बाद ये निर्णय ले लिया हमें गृहस्थी धर्म में नहीं जाना, अच्छा गुरुकुल में ही रह गए, पठन पाठन कर रहे हैं, कुछ तपस्या कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब काम धंधे में वही रह गया, गुरु जी के पास ही रह गया, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो इन दोनों में से कौन से ब्रह्मचारी को तुम कहना चाहते हो? नैष्ठिक ब्रह्मचारी को कहना चाह रहे हो? गलत बात। नैष्ठिक ब्रह्मचारी उत्तरायण मार्ग का अधिकारी है, ये पुराणों से स्मृतियों से सिद्ध, इसे नैष दोष आदिका है ना, आद्यम पहले लिया, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को यहाँ इतम विधु से ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? पुराण स्मृति प्रामाण्यात ऊर्धुरेत साम नैष्ठिक ब्रह्मचारी नाम उत्तरेण आर्यमण। मुंह मुंह दो बार आ गया, एक मुंह को काट दो। उच्च ब्रह्मचारी नाम उत्तरेण आर्यमण पंथा प्रसिद्ध आ गया ना, जो ऊर्धुरेत वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी है उसमें भी कह दिया नैष्ठिक ब्रह्मचारी, किंतु कैसा होना चाहिए? अखंड ब्रह्मचारी से संपन्न नैष्ठिक ब्रह्मचारी। ये नहीं गया अगर गुरु आश्रम में रह गया नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गया और रह करके वहां कुछ और काम कर रहा है, ब्रह्मचर्य ठीक नहीं। नहीं, अष्टधा मैथुन में से किसी प्रकार मैथुन नहीं करना है ना, ये तो अखंड ब्रह्मचारी है। इसलिए मूर्धुरेत इसका जो है वीर इतना मजबूत हो गया, वो वज्र रूप धारण कर गया, वीर को वज रूप में परिणत किया जाता है ना, क्रिया योगादि के माध्यम से, और उस वोज को वज्र बना करके वज्र नाड़ी के ऊपर उठाया जाता है, तब जाकर के वो रास्ता उसका ऊर्ध्वरेत बनता है, असली निश्चित ब्रह्मचारी बन जाता है। नहीं तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन में कभी न कभी जो है रात्रि में गड़बड़ हो जाता है। क्यों? तो जानता है नहीं, रेत को ओझ बनाना नहीं जानता, ओझ से परिणाम कैसे करना उसे पता नहीं, और ओझ से वीर में वज्र में कैसे परिणत करना, और वज्र को वज्र नाड़ी का जो है किस प्रकार से संचालन करके उसके बाद ऊपर उठा के ले जाना है, कंटक प्रदेश में, और वह अमृत स्रव जो हो रहा है बिंदु चक्र सम्मिश्रित करता हुआ उस ज्ञान रूप में परिणत करना, वो जानता ही नहीं प्रक्रिया, कौन जानते है? आजकल जितने नष्ट ब्रह्मचर्य कुछ नहीं जानते, बात भी से गुरु लोग नहीं जानते, तो चेड़े को क्या बताएंगे प्रक्रिया, इसलिए गुरु चेड़ा नर्क में ठेला ठेला कर दिया, बात इसलिए से ही कहा गया दोनों ही जाएंगे, दोनों की ब्रह्मचर्य गड़बड़े। इसे ऊर्ध्वरेत साम नैष्ठिक ब्रह्मचारी नाम विशेषण दिया भाष्यकार ने, ऊपर उत्तरेण अर्यमण पंथा प्रसिद्ध, उत्तरायण मार्ग से पितृलोक आदि होता हुआ ब्रह्मलोक पर जाने के बारे में कहा गया है, अतः ते अरण्यवास में सगमिष्यन्ति, इसलिए वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अन्य अरण्यवास जो वानप्रस्थ कहा गया उनसे उपलक्षित हो गए, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी उन्हीं के साथ इसी तरह से उत्तरायण मार्ग के अधिकारी हो जाते हैं। और रही उपकुर्वाण की बात, तो तभी पढ़ी रहा बेचारा, वो तो आगे ग्रस्त बनेगा तो उसका रूट दूसरा हो जाएगा, ग्रस्त होकर के इत्थमित होगा तो इस लोक का अधिकारी, अनित्थमित होगा तो अन्य मार्ग का अधिकारी, अवैधिक हो जाएगा तो अधम मार्ग का अधिकारी हो जाता है। ये तो उपकुर्वाण की व्यवस्था है, और यदि वही उपकुर्वाण नैष्ठिक ब्रह्मचारी में आ जाएगा तो उर्दू लोग फिर अधिकारी बन जाएगा। अरे वो तो ऐसा जगह पर है उसका भरोसा नहीं किस तरफ जाएगा, चौराहे पे खड़ा है मालूम नहीं कहाँ जाना है, चौराहे पे खड़ा है ना मालूम ही नहीं उसको कहाँ जाना है, इधर जाऊं उधर जाऊं, दुविधा में पड़ा हुआ रहता है, पढ़ने के बाद निश्चय करके उत्तर उपकुर्वाण का स्वाध्याय न विशेष निर्देश आ रहा, विशेष निर्देश करने योग्य वो है ही नहीं, इसे उनको किसी कोटि में जोड़ने का उपलक्षण पूर्वक किसी भी कोटि में रखने की अपेक्षा नहीं है। ओम पूर्णमदः।